Zaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecza aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład iPhone 13 128 giga, czerwony, w super cenie za 3499 zł. Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, piątek, trzeci dzień listopada, minęła 10:00. Serwis Trójki, Filip Jarek. Policja podsumowała akcję Znicz. W czasie ostatnich dni zatrzymano aż 700 nietrzeźwych kierowców. Trwają rozmowy ugrupowań opozycyjnych w sprawie koalicji. O pomyśle powołania rotacyjnego marszałka Sejmu mówili goście Polskiego Radia. Włosi zmagają się ze skutkami orkanu Kiran. Żywioł daje się we znaki w środkowej i północnej części kraju. Od wtorku do wczoraj doszło do ponad 170 wypadków drogowych, w których zginęło 11 osób, a 191 zostało rannych. W czasie uroczystości Wszystkich Świętych i wyjazdów na cmentarze policjanci zatrzymali ponad 700 nietrzeźwych kierujących. Spośród tych trzech dni, w czasie których policja prowadziła akcję wzmożonych kontroli drogowych, najbardziej tragiczny okazał się ten wczorajszy, mówi nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Ostatni dzień, czwartek, dzień zaduszny, to w statystyce 60 wypadków, 5 ofiar śmiertelnych tych wypadków, 69 osób rannych i 243 zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. Wśród ofiar troje to kierujący pojazdami, mówię tutaj o samochodach, i dwoje motocyklistów. Nadkomisarz Robert Opas dodał, że wprawdzie było więcej wypadków niż w zeszłym roku, jednak odnotowano mniej ofiar śmiertelnych. Poseł PiS Radosław Fogiel krytykuje pomysł rotacyjnego marszałka Sejmu. O kierowaniu izbą przez różnych marszałków w ciągu kadencji mówią politycy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Radosław Fogiel w programie Pierwszym Polskiego Radia ocenił, że taka koncepcja świadczy o niewielkim zaufaniu. Pomysł jak pomysł, no tylko jeżeli nie są w stanie się co do tego porozumieć, to widać, że tam nikt nikomu nie ufa. No boją się prawdopodobnie, że ktoś, kto ten urząd obejmie, to już go nie zechce oddać. No jeżeli partia, która go desygnowała, nie zagłosuje za jego zmianą, to pozostałe partie zostaną na lodzie. Widać jak na dłoni brak zaufania. No można sobie oczywiście z tego robić żarty, że jak to będzie decydowane, nie wiem, puszczą muzyczkę, wszyscy zaczną biegać w koło, tak jak w znanej grze krzesełka do wynajęcia. No ale mówimy jednak o drugiej osobie w państwie. Pomysł broniła w programie Trzecim Polskiego Radia posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer. Jak tłumaczyła, marszałek może zostać powołany na 2 lata z opcją zmiany po tym okresie. Skrytykowała też jednego z byłych przewodniczących izby. Według mnie zdecydowanie jest to lepsze rozwiązanie niż sytuacja, w którym marszałek Sejmu odchodzi, można powiedzieć, w niesławie, jak w przypadku Kuchcińskiego po aferze z lotami, której słyszeliśmy i wszyscy byliśmy oburzeni w sytuacji, w której okazało się, że wykorzystywał samoloty rządowe jak taksówki, żeby przywieźć sobie koszulę. To nie jest rotacyjne, tylko jest to marszałek, który będzie przez 2 lata, jeżeli zapadnie taka decyzja, bo jeszcze jej nie ma, pełnoprawnym marszałkiem, a potem jeżeli większość parlamentarna dojdzie do wniosku, że chce zmienić marszałka, to zmieni marszałka na kolejnego. Ma do tego prawo. Pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji ma się odbyć 13 listopada. Teraz krótki alert pogodowy. Na północnym wschodzie, w centrum i na południu Polski obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś najsilniej powieje na południu województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i w powiecie kłodzkim w województwie dolnośląskim. W porybach wiatr będzie przekraczać wartość 100 km na godzinę. Jeszcze poważniejsza sytuacja ma być wysoko w górach. Tymczasem szalejący w Europie orkan Kiran w środkowych i północnych Włoszech spowodował co najmniej 3 ofiary śmiertelne. 3 osoby z kolei uważa się za zaginione. Trwa akcja ratunkowa. Gwałtowne ulewy pociągnęły za sobą powódź. Pod wodą znalazło się kilka miast w Toskanii, w tym Prato i Livorno, gdzie we własnych domach zginęły 3 starsze osoby. Trudna sytuacja panuje w obu regionach weneckich, gdzie trwają poszukiwania jednej zaginionej osoby. W akcji ratunkowej biorą udział ochrona cywilna i wojsko. Z zalanych terenów mieszkańców ewakuują helikoptery i amfibie. W związku z zapowiadanymi burzami wczoraj w kilku regionach Włoch ogłoszono stan alarmowy. W Toskanii i Neapolu zdecydowano o zamknięciu szkół. Ewakuowano kilka szpitali. W wielu miastach i miasteczkach panuje chaos komunikacyjny z powodu powalonych przez wichurę drzew. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej przejaśnień dzisiaj w Szczecinie i w Suwałkach. Poza tym na ogół pochmurno i mokro. Intensywne deszcze m.in. we Wrocławiu, w Poznaniu i w Gdańsku, ale temperatura jak na początek listopada nadal wysoka. Od 11 stopni na zachodzie do 16 w Rzeszowie. Zapraszamy na weekend. Audycja do 13, a w jej trakcie do zdobycia wspaniałe pięciopłytowe boksy z piosenkami Wojciecha Młynarskiego. Wydawnictwo poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Wkrótce pojawią się pytania, więc żeby absolutnie niczego nie przegapić, najlepiej słuchać Trójki cały czas. 6 minut po 10. Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Found out about you and I. 13 minut po 10. Brian Adams, Run to You w Trójce. 5 płyt w jednym opakowaniu. 5 albumów ze wspaniałymi tekstami mistrza pióra, mistrza Wojciecha Młynarskiego. To dzisiaj dla Państwa mamy. Pojawi się kilka pytań, a Państwo będziecie się mogli popisać. Na przykład, którzy artyści, wokaliści, aktorzy kojarzą się Państwu z Wojciechem Młynarskim? W jakich okolicznościach usłyszeliście Państwo jakąś jego piosenkę? Może na przykład na wczasach. Proszę pisać, czyli przy okazji również można sobie powspominać. michał.żołądkowski@polskieradio.pl. Tymczasem o przyjemnie pośpiewa nam Daria ze Śląska. W Trójce Kill Bill. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. do samego końca, żeby nie uronić żadnego dźwięku. Soundgarden w Trójce przed momentem. Dzisiaj, proszę Państwa, do 13 tematem numer 1 Wojciech Młynarski. Wspaniałe pięciopłytowe boksy są specjalnie dla Państwa. Wydawnictwo poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Pytanie, w jakich okolicznościach usłyszeliście Państwo jedną z piosenek Wojciecha Młynarskiego? Którzy artyści kojarzą się z Wojciechem Młynarskim? Pan Tomek napisał, że Maryla Rodowicz. Proszę kontynuować. Adres do kontaktu michał.żołądkowski@polskieradio.pl. 23 minuty po 10:00 to teraz pośpiewa nam Krzysztof Zalewski, a później będziemy mieć dla Państwa także serwis kulturalny. Pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Zapraszamy do reklamy.

Już dziś do polskich kin wchodzi film Lęk w reżyserii Sławomira Fabickiego. To filmowa opowieść o dwóch siostrach, które wyruszają w podróż do Szwajcarii, gdzie jedna z nich ma zakończyć życie. W rolach głównych Magdalena Cielecka i Marta Nieratkiewicz. Lęk to trzeci pełnometrażowy film w dorobku Fabickiego. Produkcja zdobyła ostatnio m.in. Nagrodę Publiczności na 39. Warszawskim Festiwalu Filmowym. A dziś w audycji Trójkowo-Filmowo rozmowa z reżyserem filmu. Zapraszam w imieniu Ryszarda Jaźmińskiego. Program Trzeci Polskiego Radia. We're a long way from home. Haven't seen you in so long. But it all came back in one moment. And the years started cold. But I didn't notice it all. And we found there's a room we're both in. We get Chinese food in small white boxes. Live the life we saw in Friends. Your room, it barely fits the mattress. Wake up, leave for work again. Seems to blow right through us. Down jackets.

12 minut do 11. Trójka zaprasza na weekend i też do kontaktu w sprawie Wojciecha Młynarskiego. Przypominam pytania, na które można się rozpisywać. michał.żołądkowski@polskieradio.pl. W jakich okolicznościach pierwszy raz usłyszeliście państwo piosenki Wojciecha Młynarskiego i którzy artyści, wokaliści, aktorzy kojarzą się państwu z Wojciechem Młynarskim? Agencja Muzyczna Polskiego Radia przygotowała, no i Trójka również, wspaniałe pięciopłytowe boksy, które będziemy państwu na pewno do 13 rozdawać. Zaglądam właśnie do skrzynki. Pani Karolina napisała: dzień dobry, u mnie poznawanie Wojciecha Młynarskiego na dobre rozpoczęło się od utworu Ej Raz. Pamiętam, że wtedy zaczynałam swoją pracę i siedziałam gdzieś daleko od ludzi w pomieszczeniu, zastanawiając się, czy dobrze robię. Utwór bardzo mnie rozśmieszył. Wtedy pierwszy raz go usłyszałam, a znałam już wiele utworów. Od tamtego momentu inaczej spojrzałam na Wojciecha Młynarskiego, którego po dzień dzisiaj podziwiam za niesamowite teksty. Oczywiście teksty to nie tylko te wykonywane przez pana Wojciecha, ale również te, które pisały dla innych artystów, jak na przykład mój ukochany utwór Bądź moim natchnieniem Andrzeja Załuchy, czy Lubię wracać tam, gdzie byłem Zbigniewa Wodeckiego. Mogłabym tak pisać o utworach pana Wojciecha i innych wokalistach, dla których pisał. Był niesamowity i ponadczasowy. Tak właśnie napisała pani Karolina. Jeżeli chcecie państwo dołożyć, no właśnie, takie spostrzeżenia swoje, z sentymentem podejść, może bardzo przyjemnie sobie pewne czasy powspominać, czasy związane właśnie z utworami Wojciecha Młynarskiego, proszę pisać. michał.żołądkowski@polskieradio.pl. się na taki stan. Wszedłszy bieg nie zgodzę nigdy się na taki stan. Wszedłszy bieg nie zgodzę nigdy się na taki stan. Wszedłszy bieg nie zgodzę nigdy się. Choćbym miał oddać życie za it's right. Yeah, I'm done, done.